Açık Şehir İstanbul 2010. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programında canlı yayındayız. 2010 köşesi içerisinde Adalar Müzesi'nin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projelerinden Adalar Müzesi'ne doğru Büyükada'dan Viola Sesleri kapsamında 6-13 Şubat tarihleri arasında Büyükada Ada Evi'nde düzenlenen 1. Viola ve Oda Müziği Ustalık Kursu katılımcıların verdiği ücretsiz teşekkür konseriyle tamamlandı. Adalar Müzesi projesinden aslında Açık Dergi'de epey önce bahsetmiştik ama hatırlatma amaçlı neydi bu Adalar Müzesi projesi? Kısa bir metin aktarmak istiyoruz sizlere. Adalar Müzesi, İstanbul Adaları'nın sosyal tarihini, bugününü ve geleceğini anlatan, sahip olduklarını biriktiren, koruyan ve yarına aktaran bir müze olacaktır denmişti. Daha ilk kuruluşunda adaların tarihini anlatan bir müze kurulması yıllar süren bir hayalin ve emeğin sonucunda gerçekleşiyor. 7 Nisan 2009 tarihinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Adalar Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Vakfı arasında imzalanan protokolle Adalar Müzesi kuruluş çalışmalarına resmen başlanmıştı. Müzenin de bu sene içerisinde 2010 yaz aylarında kapılarını açması planlanmakta. Ama müze kapılarını açana kadar böyle ön etkinlikler de gerçekleşiyor 2010 yılı içerisinde. Viola sanatçıları Profesör Siegfried Fühlinger ve Tuğba Özkan, az önce andığımız 1. Viola ve Oda Müziği Ustalık Kursu etkinliğine katılan 15 sanatçı ile beraber bir konser verdi geçtiğimiz hafta sonu. 1865'te Büyükada'da inşa edilen tarihi San Pacifico Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleşti bu konser. Konser öncesi de Adalar Müzesi projesinden Handan Yalvaç tarafından Açık Radyo için sanatçılarla bir söyleşi gerçekleştirilmişti. Şimdi canlı yayında bu kaydımıza geçiyoruz. Evet, Mr. Fühlinger Sigrid. Efendim, sizi tanımak istiyoruz. Geçmişten bugüne müzik yaşantınızı öğrenebilir miyiz? Ja, also ich bin in einem kleinen Dorf an der tschechischen Grenze geboren und habe meinen ersten Musikunterricht und Violinunterricht von meinem Vater. Ja. Eski Tschechoslowakya sınırında çok çok küçük bir kasabada doğdum ve ilk derslerimi babamdan aldım. Sehr, sehr prägend war, dass wir viel Volksmusik gemacht haben, Kirchenmusik und Musik für verschiedene Feste im Jahr. Çok farklı müzikler yaptım. Kilise müzikleri, halk müzikleri yıllarca. Später wollte ich am Instrument, an der Violine immer weiterkommen und wollte natürlich dann mein Dorf verlassen und bin dann nach Wien gegangen. Tabii ki diyor, kemanda ilerlemek için kasabayı terk edip Viyana'ya geçiş yaptım diyor. Und welche Jahr ist das? Hangi yıl? 1958. 1958'de Viyana'ya okumak için gitmiş. Ja. Und etwa nach zwei Jahren Ausbildung bei meinem Lehrer wurde ich eingeladen in der Wiener Staatsoper und bei den Wiener Philharmonikern zu substituieren. Öğrenimine başladıktan iki yıl sonra Viyana Operası'na çalışmak üzere davet edildim diyor operası tarafından. Das war für mich eine sehr wichtige und ganz tolle Zeit, weil ich innerhalb von 3-4 Jahren unter den größten Dirigenten gespielt habe, die damals wirklich berühmt waren, heute noch berühmt sind. Ja. O zamanın çok çok önemli ünlü şefleriyle bu 3 yıl içinde çalışma fırsatım oldu. Yani hem okudum hem çalıştım diyor. Otto Klemperer, Hans Knappertsbusch, Kerbütö, Charles Münch, Dimitri Mitropoulos, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Subin Mehta, Claudia Abbado, Lorin Marcel, Cellini und so weiter. Bunun gibi şeylerle. Bunları artık tercüme etmiyorum. Özel isim olduğu için. Evet. Ich bin dann aber nicht im Orchester der Staatsoper geblieben, sondern ich habe ein Probespiel bestanden bei den Wiener Symphonikern. Operada kalmadım diyor çünkü Viyana Senfoni Orkestrası'nda sınavını kazandım. Und weil mich Nikolaus Anoncourt vom Concertus Musicus gebeten hat, ich soll in seinem Ensemble mitspielen. Ve könnte mir sagen nochmal Nikolaus Anoncourt. Der berühmte Spezialist, heute Dirigent, ja, damals für Barockmusik. Ja, bu besteci çok önemli bir besteci ve şef barok müzik üzerine. Onunla bir ansambl kurmuş. Evet. Etwa nach einem Jahr als Geiger bei den Wiener Symphonikern habe ich dann meine Liebe zur Viola entdeckt, zur Bratsche entdeckt. Ya bu zamana kadar dikkatinizi belki çekmiştir, kemandan bahsettik. Hep keman çaldı her Föhlinger. Bu çalışmalar sırasında, barok müzik çalışması sırasında anladım ki diyor, Viola'dan çok hoşlanıyorum ve kendimi ona angaje ettim. Ve Viola çalışmaya başladım ve 28 yaşından sonra Viola'ya geçiş yaptım diyor. Im Orchester wurde eine Solostelle frei. Ah, okay. Ich habe noch ein Probespiel gemacht, noch einmal, und habe dieses Probespiel gewonnen und war dann Solo-Bratsche mit dem Wiener Symphoniker. Wunderbar. Ve orkestrada diyor, solo viola yeri açılmıştı o sırada diyor. Hemen onun sınavına girdim bir yıl sonra ve kazandım diyor. Orkestranın solo violacısı olmuş. Evet. Und neben dem Orchester habe ich natürlich immer vor allem sehr viel Kammermusik gespielt, Quartett gespielt oder neue Musik gespielt. Wir hatten ein Ensemble im Orchester, das nur Wiener Schule, also Schönberg, Weber und Berg gespielt hat. Bütün bu süre içinde orkestrada çaldım, o kadar çok ödü müziği yaptım ki özellikle de diyor pek çok ansamblımız vardı. Bir tanesi diyor Viyanalı bestecilerin eserlerini çaldı diyor sürekli Schönberg, Alban Berg, Weber gibi bestecilerin eserlerini çaldı bu ansamblı. Dann 1980 habe ich mit ehemaligen Schülern das Wiener Streichsextett gegründet. 1980'de de daha önceden bildiğim öğrencilerimle Viyana altınısını kurduk diyor. Viyana yaylı altınısını kurduk. Ja. Und dann mit diesem Sextett hatten wir einen CD-Vertrag mit EMI, mit EMI. Aha, EMI şirketiyle bir sözleşmemiz oldu diyor. Kayıt için CD anlaşması. Wir sind natürlich in der ganzen Welt gereist. Ve bütün dünyayı turne yaparak dolaştık bu ansamblında. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung zurück. 1970 habe ich einen Lehrauftrag an der damaligen Musikhochschule bekommen, also eine Bratschenklasse zu leiten. Burada biraz 10 yıl kadar geri dönüyorum. 1970'te de zaten diyor bir kontrat yapmıştım Yüksek Müzik Okulu'yla Viyana'daki viola öğretmeni olarak diyor. Und 1980 bekam ich die Berufung als ordentlicher Professor. Ve dolayısıyla mesleki olarak hocalığı tercih ettim 1980'de de ve hem altılı hem hocalık birlikte gitmiş olduk böylece. Und dann habe ich das Orchester verlassen, weil einfach zu viel war. Kammermusik, Orchester und Unterricht war zu viel. Also ich habe das Orchester verlassen. Ja, Orchester tamamen bıraktım. Und habe dann nur mehr mich den Studenten gewidmet und der Kammermusik. Ja, sadece öğrencilerimle oda müziğiyle birlikte oldum. Ich habe aber daneben immer wieder Einladungen gehabt für Masterclasses in Amerika, in Cleveland, in San Francisco, in New York, in Stockholm, in Amsterdam, in Lübeck, in München und dann bei vielen Asienreisen in Tokio und in Hongkong und in Osaka. Şimdi hafızama ne kadar güvenebileceğimi anlayacağım. Amerika'da San Francisco, New York, Cleveland, İsveç, Stockholm, Hollanda, Amsterdam, bu saydığım yerlerde pek çok masterclass yaptım ve Asya'da tabii bazı ülkelerde, özellikle Japonya'da. Und meine Schüler haben dann versucht, überall bei den großen Wettbewerben mitzumachen, nicht? Und Studenten von mir haben Preise gewonnen beim ARD in München, in Budapest. Und der Thomas Rebel hat den ersten Preis beim Naumburg Foundation in New York gewonnen. Nicht? Aha. Ya öğrencilerim diyor, yarışmalardan önce benimle çalıştılar. Pek çoğu Münih'teki ARD yarışmasına, aynı şekilde Budapest'teki bir yarışmaya ve çok ünlü viyoloji isimlerinden biri Thomas Riegel. Şu anda kendisi de zaten Avusturya'da bildiğim kadarıyla profesörlük, viyoloji profesörlüğü yapıyor. Pek çok yarışmalar kazandılar. Özellikle Thomas Riegel Amerika'da bir birincilik kazanmış. Vor 3 Jahren bin ich dann also offiziell emeritiert an der Musikuniversität und habe dann aber lustigerweise ein Angebot bekommen als Gastprofessor in Geidai University in Tokio. 3 yıldır Viyana'daki üniversiteden ayrıldım ama diyor enteresan bir şey oldu. Misafir profesörlük davet edildi Tokyo'daki üniversiteden diyor. Also jetzt pendle ich zwischen Tokyo, Istanbul und Wien. Ja, schön. Yani diyor, şimdi diyor İstanbul, Tokyo ve Viyana arasında dolaşıyorum diyor. Als Musiker reist man sehr viel. Das heißt, man wird immer wieder mit anderen Kulturen konfrontiert. Müzisyen olarak seyahat etmek zorundasınız ve pek çok kültüre şahit oluyorsunuz, yaşıyorsunuz, tecrübeleniyorsunuz. Das war für mich immer wahnsinnig wichtig, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt ein berühmtes chinesisches Sprichwort, das sagt, man kann einen Edelstein, Diamant oder Jade, nur mit dem Edelstein von einem anderen Berg polieren. Anladığım kadarıyla söyleyeyim ama insan diyor bir eski bir Çin atasözü varmış. Ancak başka bir dağdan aldığınız taşla bulunduğunuz yerdeki taşı birbirinize sürerseniz ateş çıkar. Das heißt, erst wenn ich eine andere Kultur kennenlerne und mich in sie vertiefe, ja, verstehe ich erst meine eigene Kultur. Eğer başka kültürleri anlarsam kendi kültürümü daha iyi anlarım, böylece diyor. Und daher bin ich natürlich wahnsinnig gerne hier auch in Istanbul, in einem islamischen Land. Und ich finde es wunderbar, vor allem die Menschen, die sind sowas von warm und offen und herzerfrischend, wie wir sagen. Bu İslam ülkesi olarak Türkiye'de ve İstanbul'da bulunmaktan çok memnunum. İnsanları çok sıcak, açık gönüllü, taze görünümlü, canlı. Burada bulunmaktan çok mutluyum diyor. Und die Kinder, die Studenten hier, glaube ich, machen wirklich sehr gerne mit und sie bemühen sich alles sehr. Sie sind so fokussiert und so fleißig und es ist ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Und ich glaube, dass es für sie wichtig ist, etwas aus einer anderen Kultur kennenzulernen, sich mit dem auseinanderzusetzen, für ihre geistige Weiterentwicklung. Buradaki çocuklar çok ilgili, çok çalışkanlar, benden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ve onlar için de çok önemli başka kültürden kültüre ait bir şeyler öğrenmek diyor. Wir werden morgen in der Kirche. Pekala, bu bir haftadır zannedersem Büyükada'dasınız. Yine bir viola ustalık kursu yapılıyor sizin başkanlığınızda. Bu Büyükada'ya da ilk gelişiniz. Bu büyük kış sessizliğinde, adalardaki bu sessizlikte nasıl bir kurs yaptınız? Nasıl geçti kursunuz? So, Wir haben das hier erstmal nach diesem Insel kommen, vorher schon nach Istanbul gekommen, aber und die Zeit während dem, dieses Kurs in Bükada, diese ruhige Atmosphäre gehört zu Inseln. Was haben Sie erlebt und was denken Sie über die Geschichte von Leben in Inseln? Ja, wir sind hierher gekommen. Ich habe mir gedacht, eine Insel und man denkt, man hat verschiedene Vorstellungen. Tatsächlich war ich, also, oder bin ich fasziniert von dieser tollen Architektur und der islamischen Architektur für Sommer. Also das hat nämlich auch in Österreich eine große Tradition. Sommerhäuser in den Bergen haben eine ganz spezielle Architektur. Und ich finde hier, die Sommerhäuser am Meer haben auch eine unglaublich spezielle Architektur und sind ganz anders als in Italien oder in Griechenland oder in Frankreich oder in Spanien. Und das ist faszinierend und ein wunderbares Erlebnis für mich. Ja, benim için buradaki en önemli, en beni mutlu eden tecrübe tıpkı bizim de yazlık mekanlarımızda, dağlarda olduğu gibi çok enteresan bir mimari yapısı var adanın. Çok kendine özgü diyor. Ne Fransa'ya, ne İtalya'ya, ne İspanya'ya benziyor. Bir İslam şehri olduğu belli oluyor. Diğer yandan çok zarif, çok hoş yazlık evler var. Bu mimari inanılmaz hoşuma gidiyor. Çok kendine özgü diyor. Pekala. Sayın Tuğba Özkan, şimdi de sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Kısaca ben Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim gördüm. Daha sonra master için Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde bulunduğum diploma yaptım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalıştım bir süre. Sonra İstanbul'a geldim. 13 yıl Borsan İstanbul Filarmoni'de viyola grubu şefliği yaptım ama asli görevim İstanbul'da ve Senfoni Orkestrası'nda yolacı olarak görev yapmak. Oda müziğini çok seven bir insan olarak dünyanın pek çok yerinde oda müziği konserleri verdim. Masterclass'lara katıldım. Ve şuna bağlamak isterim, bu aslında bu adadaki bu masterclass ustalık kursu ve oda müziği kursu benim kafamda 10 yıldır olgunlaşan bir fikir. En az 10 yıldır olgunlaşan bir fikir. Öğrenciyken pek çok masterclass yaptım ama en son Japonya'ya iki gidişim, davetli olarak Feikoku Gaba Müzik Festivali'ne davet edilmiştim. Üçer hafta iki kez gittim ve kaldım. Ve dünyanın her yerinden müzisyenlerle çalışma imkanım oldu. İlk defa gördüğüm çok ünlü insanlarla birkaç provayla konsere çıkmak gibi bir deneyimim oldu. Her seferinde 6-7 konser verdim. Ve oradaki enerjiyi, insanların hayat boyu sürecek birlikteliklerini mental olarak ve ne kadar çok şey kazanıldığını o kadar müthiş deneyimlerle döndüm ki bunları öğrendim ve hep içimde benim ülkemde niye bu yapılmıyor? Bu benim idealim oluverdi bir anda. Ve her Fröhlinger'le olan hem müzikal hem kişisel birlikteliklerimiz, dostluğumuz çerçevesinde kendime böyle bir şey teklif ettim. Bu projeyi oluşturdum. Öncelikle Adalar Vakfı bir Adalar Müzesi projesi vardı 2010'un. Ona çok hoşlarına gitti Adalar Vakfı ve müzesi çalışanlarının, görevlilerinin. Ve ona eklemlendik. Bundan çok çok memnun oldular. Tabii ki benim de kurucu üyesi olduğum BİVAK, yani Birlikte Var Olmak Vakfı, 2 yıldır kurulmuş bir dernek. Hem maddi hem manevi desteklerini eksik etmediler. Hep birlikte derneğin adına uygun olarak burada var olduk. Pekala, ustalık kursunda nasıl bir program uygulandı? Siz zannedersem sanat yönetmenliğini de üstlenmiştiniz bu kursu. Evet, evet. Ama aynı zamanda Mr. Fröhlinger'le birlikte kurs da verdiniz, kurs da yaptınız değil mi? Evet. Projeyi dediğim gibi bana ait ve sonradan tüm organizasyon, müzikal organizasyon. Şöyle oldu, şunu söylemeliyim ki önce dünya standartlarının çok üstünde bir verimlilik olduğuna inanıyorum öğrenciler açısından. Kaç öğrenci katıldı? 9 öğrenci katıldı. Normalde pek çok katıldığım kurstan bildiğim için 5 gün, 8-9 gün arası olur bu kurslar. Ortalama bir haftada eğer çok kalabalık bir öğrenci sayısı yoksa, 5-6 gibi ise öğrenciler, öğrenciler 2, belki 3 ders yapabilirler normalde. Ama biz Herfurlinger'le birlikte 9 öğrenciyle de 3'er ders yaptık. Yani 3 ders Herfurlinger'le 3 ders benimle yaptı her bir öğrenci. Dolayısıyla biz 27'şer saat ders yaptık. Toplam kaç saat oluyor bilmiyorum. Bu inanılmaz bir sayı. Bunun dışında her gün öğleden sonra 4 saat oda müziği yaptık. Ki bu oda müziği çalışmalarında öğrendiğimiz eserlerin bir kısmını 13 Şubat saat 14.30'da San Pasifico Latin Katolik Kilisesi'nde vereceğimiz bir konserle adalılar ve davetlilerle paylaşacağız. Pekala, bu kursa katılımcıların niteliği neydi? Yani nasıl bir seçme yapıldı bu kurs öğrencileri için? Şimdi şöyle oldu, normalde prosedür öğrenciler belli parayı yatırır, kalkar giderler kurs nerede olursa. Bir dinleti yaparlar kurs öğretmenine. Ve kurs öğretmeni isterse aktif, isterse yeterli görmezse de pasif öğrenci olarak, dinleyici olarak alır. Bizim henüz ülkemizde gelenekselleşmeyen bu ustalık kursu ve işte oda müziği kursları bu kadar lüksü kaldırmıyor öğrenciler açısından. Maddi manevi çok zor. Ve ben buna ayaklarına gelsin bu imkan ve yapabilsinler istediğim için bu projeyi hayata geçirdim. Yani çünkü dünyanın parasını verir yurt dışına gidersiniz, yol parası, dünyanın parasını verir kalırsınız, dünyanın parasını kursa verirsiniz. Bir de sınavı kazanamayıp giremezsiniz. Oysa ki burada ulaşmaları çok kolay oldu. Biz sadece özgeçmişleri, neler çaldıklarını, hocaları hakkında kısa bir araştırma yaptık. Alt yaş sınırı olarak 18 belirledik. Buraya gelen bütün öğrencilerimiz yüksekokul öğrencisi. Yani konservatuvarın yüksekokul kısmında okuyorlar. Pekala, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Esin Gündüz. Siz çok genç bir besteci olarak bu kurs bitiminde adalara bir armağan veriyorsunuz. Nasıl gelişti acaba bu süreç? Bana 2009'un Aralık ayında 10 veya daha fazla bir yolu için ada temalı, adayı ifade eden bir müzik ısmarlandı. Tabii çok sevindim. Adalar bu kültürel dokuları, şehri kıyısındaki konumlarına karşın doğayı ve huzuru içinde barındırmalarıyla aslında çok özeller. Bense bu adaların her birini kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve doğal enerjisiyle ucusundakileri kendisine çeken birer atom çekirdeğine benzettim. Sonradan da tesadüf eseri öğrendim ki tek bir insanın hücresinin etrafını da adaları etrafına çevirdiği gibi tuzlu su ve mineraller kaplı ve bu bağlantıyı müziğim içinde kullandım. Eserimin ismi Ada Merkezin Etrafında. Bu merkezin ve etrafındakiler kavramı ayrıca adaların kendi geçmişi, kendi ritmi ve değişkenliğiyle yaşayan organizmalar olarak canlandırma eserimi şekillendirdi. Yani şöyle düşünebiliriz, ada etrafını tuzlu suyun çevirdiği bir merkez. Adanın üzerinde duran dizlerin etrafını adaların havası, kokusu, renkleri, görüntüleri, sesleri kaplıyor. İçimizdeki hücrenin çevresini de yine tuzlu su kaplıyor. Böyle bir iç içe. Çok hoşuma gitti. Süresi ne kadar acaba bunun? Aslında her çalındığında değişecek. İsterseniz biraz müziği açıklayayım. Neden değişeceği o zaman kafanızda belirebilir. Bu dış ortam seslerinin dizaynını ve adanın merkezsel çevrelenmiş konumunu destekleyen biçimde yerleşmiş müzisyenler var ve bunların ortasında iki solist, biyoloji ve kondüktör. Ortadaki solist ve kondüktör adanın merkezindeki enerjiyi sembolize ediyorlar. Kondüktörün görevi ise adanın soundscape'ini yani alansal ses paleti diyebiliriz buna. Bunu belirli çerçeveler içinde doğaçlayarak çalan biyolojileri adanın soundscape'ini en doğal biçimde yaratacak şekilde yönetmelerini sağlamak. Yani aslında şef yazılı müziği conduct etmiyor. Ama biyolojilerin verilen bazı efektleri tekrarlamalarını ve bunların en doğal şekilde duyulmasını sağlıyor ortada. Peki bu efektler nedir? Yani gözünü kapatıp dinleyen bir seyirci bunun içinde dalgaları, martıları ya da işte yunusları veya rüzgarı duyabilir ya da bunlara dair direkt referansları. Bu yüzden de tabii conductor'ın yani bu ortada duran konduktörün hareketleriyle ilerlediği için müzik ki solistlerden alınıyor pulse yani ana zaman buna göre şekilleniyor müzik. O yüzden her çalındığında farklı duyulacak. Bütün öğrencilerle yani değişik yolcularla çalındığında değişik bir müzik ortaya çıkacak vesaire. Yani hani toparlarsak adanın ortam seslerini kendine malzeme ediyor bu müzik. Merkezsel enerjisini müzikte canlandırıyor ve ada içinde de bu şekilde düşünememiş veya dinlememiş olanları bunu yapmaya çağırıyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Mr. Furninger, acaba konser programı da neler var ve neler seslendirilecek? Herr Furninger, können Sie uns sagen über den Konzertprogramm, was welche Komposen so spielen werden? Ja, ich glaube, wir haben ein sehr buntes Programm. Çok karışık, çok renkli bir program. Also wir gehen von der Barockmusik. Barockmusikle başlıyoruz. Zur neuesten Musik. En yeni müziğe kadar geniş bir yelpazesi var. Und zwar auch innerhalb dieser der Musikgeschichte sehr gegensätzliche Stücke. Also wir fangen an mit Telemann. Biz konsere Telemann'la başlıyoruz. Konzert für vier Violinen, der arbeitet mit Violen. Dört keman için yazılmış bir konçerto ama dört violaya düzenlenmiş. Dann hören wir zwei Sätze einer Bach-Suite. Bach'ın beşinci dominör suite'inden Prelude ve Fuga. Was man besonders selten hört, Bach hat für diese Suite eine Idee gehabt. Er hat die oberste Seite einen Ganzton tiefer gestimmt. Dadurch hat er viel mehr Möglichkeiten für Akkorde und Doppelgriffe und noch dazu schwingt das ganze Instrument, weil die höchste Seite, die die größte Spannung auf das Instrument bringt und die deswegen niedriger ist, schwingt das ganze Instrument viel runder und voller. Das ist ein spezieller Effekt und das ist etwas, was man ganz selten hört. Ich bin ganz toll begeistert, dass eine Studentin hier wirklich diese C-Moll-Suite spielt. Das heißt Skordatura, das heißt, wenn eine Seite einen Ton tiefer gestimmt ist. Bu bakın 5. suite'in çalacak olan öğrenci ilk iki bölümünü Skordatura Skordatura deniyor. Yani enstrümanın en tiz sesi tel olarak oldukça aşağı indiriliyor. Yani kalınlaştırılıyor. Böylece çalıcıya akorları ya da çift sesleri çalarken çok büyük kolaylık sağlıyor. Bu tarzda çalınacak. Ja, und? Dann ist deine Gruppe mit dem... Ja, biz grupları paylaştık çalıştırırken, o yüzden senin grubun diyor. Ja, benim grubum Scarlatti çalıyor. Scarlatti Quartet, Sonat, daha doğrusu dört viola için ve... Dann haben wir das von Isin, das Stück, das unsere gemeinsamen Naturerfahrungen und Erlebnisse sozusagen dokumentiert, die alle hatten. Ve Isin'in eseri geliyor bu adada bu süre içinde edindiğiniz tecrübeleri bu adayı anlatacağımız. Das ist so wunderbar, man hört das Meerrausch, man hört die Fähren blubbern, man hört die Seagulls. O kadar güzel ki antları, martıları, etraftaki bütün sesleri duyuyorsunuz bu eserde. Man hat das Gefühl, man ist wirklich mit dem Universum verbunden. Gerçekten evrenle ilişki kurduğunuzu hissediyorsunuz bu eseri çalarken. Leider haben wir den Sternenhimmel nicht gesehen. Ja. Şimdi efendim konserden sonra da vapurlarla adadan ayrılıyorsunuz. Evet. Bu bir büyük adaya veda niteliği taşıyor ama aynı zamanda vapurlarda da herhalde bir şeyiniz söz konusu, performansınız. Evet, 17-20 Büyükada Kabataş şehir iç hatları vapuruyla seyahat edeceğiz, yani döneceğiz adadan. Dönerken de herkesi birlikte götüreceğiz. Bütün dinleyiciyi toplayıp götüreceğiz. Çünkü vapurdaki dinleyicilere de adalar ve İstanbul arasında yolculuk yapan dostlara da dinleti yapmak istiyoruz. Herkes bizi dinlesin istiyoruz. Pekala, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sabah bir danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch für das, dass Sie gekommen sind auf die Insel. Und aber ich glaube, Sie verstehen, wir verlieren einfach zu viel Zeit. Ich wäre gerne nach Istanbul gekommen zu Ihnen, aber wir verlieren zu viel Zeit. Wir haben ein zu schwieriges Programm zu spielen morgen gebraucht. Ben size çok teşekkür ederim ama dinlediğinizde belki daha iyi anlarsınız ne kadar zor bir iş yaptığınızı burada ve çok zamana ihtiyacımız olduğunu. O yüzden İstanbul'a gelemediğimiz için özür dileriz. Buraya kadar kalkıp zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Danke vielmals. Çok teşekkürler. Birinci Viola ve Oda Müziği Ustalık Kursu etkinliğine katılan viola sanatçıları Profesör Siegfried Rühlinger ve Tuğba Özkan'ın etkinliğe katılan diğer 15 sanatçı ile birlikte verdiği, geçen hafta sonu verdiği konserden bir bölümle tamamlıyoruz 2010 köşemizi. Evet. Thank you. Açık Şehir İstanbul 2010. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı.